Ukrainie, choć nie bez incydentów. Doszło do ostrzałów kilku ukraińskich posterunków. Strat ani rannych nie ma. W pobliżu Mariupola Ukraińcy zestrzelili samolot bezzałogowy. Wczoraj separatyści oddali niemal bez walki Kramatorsk i Słowiańsk, miasta uznawane za ich twierdze. Ranny został tylko jeden ukraiński żołnierz. Opuścili także dwie inne miejscowości położone w pobliżu stolicy obwodu, Druszkowkę i Konstantynówkę. Bojówkarze uciekli do Doniecka. Wieczorem słychać było tam strzały. W mieście zauważono kolumny składające się z wozów opancerzonych, ciężarówek z wyrzutniami rakiet, czołgów i autobusów z bojówkarzami. W położonym 100 km na południe od Doniecka Mariupolu, gdzie obecnie pracują władze obwodu, ma być utworzony ochotniczy batalion samoobrony. Rządzący mogą obawiać się bowiem, że bojówkarze znów będą starali się zająć Mariupol. Z Kijowa Piotr Pogorzelski, Polskie Radio. Jednocześnie z rejonu Słowiańska, Ługańska i Doniecka tysiące osób uciekają na Krym i o tym eksodusie w serwisie Za godzinę. Zapowiadano to od paru miesięcy. Faktem stanie się po wakacjach. Od września produkt krajowy brutto będzie wyższy. Niestety wzrośnie jedynie na papierze. Główny Urząd Statystyczny zacznie bowiem wliczać do PKB dochody nielegalne, pochodzące choćby z prostytucji czy przemytu. Uzyskanie informacji o takim nielegalnym obrocie nie będzie proste, ale statystycy mają swoje sposoby, wyjaśnia wiceprezes GUS-u Halina Dmuchowska. Każdy urząd statystyczny czy każda instytucja statystyczna stara się dotrzeć do danych możliwie dostępnych w danym kraju. Policja jest takim źródłem, organizacje pozarządowe są takim źródłem, niektóre stowarzyszenia mogą być takim źródłem. GUS zapewnia, że taki sposób obliczania PKB funkcjonuje w wielu krajach, a poza tym chodzi o pokazanie rzeczywistego stanu gospodarki. To jednak tylko zaciemni gospodarczy obraz Polski, uważa analityk finansowy ING TFI Paweł Cymcyk. Co do zasady, najlepiej, aby produkt krajowy brutto był wskaźnikiem, który zawiera jak najszerszy obraz działalności gospodarki. Tyle tylko, że wliczanie tam absolutnie wszystkich elementów sprawia, że część z tych elementów niepoliczalna musi być szacowana. I w tym momencie zamiast dokładnego obrazu nie mamy faktycznej liczby, a tylko i wyłącznie przybliżenie. Pewne jest to, że nowa metoda liczenia wzrostu gospodarczego jest korzystna dla rządzących. Wówczas w statystykach lepiej będzie wyglądać relacja długu publicznego do PKB, ale wyłącznie w statystykach. To był serwis Trójki. Do południa pogodnie, potem przelotne opady deszczu, miejscami burze, możliwy grad. Najwięcej burz na obszarze od Warmii i Mazur przez centrum kraju po Śląsko-Polski, Górny Śląsk i zachodnią Małopolskę. Spaść może sporo, do 30 litrów na metr kwadratowy. Temperatura maksymalna od 28 do 31 stopni, jedynie nad morzem i na północnym wschodzie chłodniej, 26-27. Upały potrwają kilka dni. Od czwartku znów się ochłodzi. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Trójkowi specjaliści od sportu, informacji, kultury, polityki, tym razem w innej roli. Każdy z nich na godzinę przeistoczy się w dziennikarza muzycznego. Co nam zagrają? Bardzo jestem ciekaw. Ja tu gram. Ja tu gram. Ja tu gram. Ja tu gram. Ja tu gram. Ja tu gram. Nowa, wakacyjna audycja w Trójce od poniedziałku do czwartku w południe. Zapraszam, Tomasz Żonda. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Uwaga, uwaga! Tylko do 9 lipca w Saturnie lekcja dodawania AGD. 2 plus 1. 2,5. Kup dwa dowolne artykuły gospodarstwa domowego, a trzeci masz za pół ceny. Kupując na przykład piekarnik do zabudowy i płytę indukcyjną Beko, możesz mieć pralkę Beko Slim. 1000 obrotów, wsad 5 kg, klasa A++ za 499 zł i 50 groszy. Saturn, technologia tak ma. Kupuj też na saturn.pl. Zmień perspektywę. Tak działają zawodowcy. Weź kredyt dla profesjonalistów w Bizbanku. Nawet 500 000 zł. Bizbank.pl. Bizbank jest nazwą handlową FMBanku PBP S.A. Radiowa Jedynka zaprasza na audycję i największą trasę koncertową w Polsce. Lato z radiem. Sobota, 5 lipca. Tarnowo Podgórne. Stadion. Niedziela, 6 lipca. Żnin. Stadion. Zagrają Agnieszka Chylińska, Perfekt, Bracia, Hej i Kombi Łosowski. Wstęp wolny. Na koncerty Lato z Radiem zaprasza sponsor, producent samochodów Dacia. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Piosenki bez granic. Dzień dobry Państwu. Wojciech Mann kłania się uprzejmie, a także Zofia Kruszewska, Hanita Wachowicz, czyli ekipa Piosenek Bez Granic. Dzisiaj wcześniej, normalnie zaczynamy o 9:09, a teraz jest 9:08, ale w ogóle nas to nie onieśmiela. Here we go. Here I sit on the calico line. Devil's palm held me close last night. Open the door and let me in. We went back like a couple of friends. Out of sight and out of mind. When it comes to you, this happens every time. When I wander through the sifting through the last of our stash. Easy come, easy go. Why do I have to miss you so? I was just fine going solo. But why do I have to miss you so? From atop the tree, and I almost have a harmony. Too well I know you're far from close, but I just wonder why you had to go. Easy come, easy go. Why do I have to miss you so? I was just fine going so. Mexican bar. She draws near, but it won't get me far. Way down south, trying to get away, but I can't escape. 'Cause you're my best mistake. Easy come, easy go. Why do I have to miss you so? I was just fine going so. Piosenka o tytule, który wywodzi się z takiego dość popularnego powiedzenia: łatwo przyszło, łatwo poszło. Po angielsku brzmiało to easy come, easy go. To był początek audycji i ja przypomnę jak zwykle o tej porze, jak mogą Państwo kontaktować się z nami. Telefon wiadomo 22 i 7 trójek, a także SMS 71335 albo mailowo man@polskieradio.pl. Easy Come Easy Go to piosenka, która otwiera najnowszy album amerykańskiego kompozytora, gitarzysty i artysty Setha Walkera. On działa w Teksasie, w Austin w Teksasie i oczywiście przyczepioną od razu naklejkę, że to jest artysta bluesowy, ale to nie jest aż tak dokładne i precyzyjne określenie. Seth Walker po prostu pisze bardzo ładne piosenki. To nie jest taka absolutnie klasyczna stylistyka bluesowa, chociaż naturalnie dużo tego

of those days when it all goes wrong. One of those weeks, one of those years, when all you can do is sing that one sad song and soak in your own tears. Just grab a hold of me, grab a hold of me, and we'll both go down together. You just grab a hold of me, and maybe you're lost in a deep dark dream. Feels like you don't stand a chance, and maybe you've fallen down through the seams. You wanna wake up, but you can't. Oh, just grab a hold of me. Seth Walker i taka balladka Grab a Hold, czyli było w sumie o miłości. A teraz płyta artystki, obok której chodziłem tak trochę jak koło jeża, z ostrożnością, z niepokojem, z niepewnością, czy w ogóle mam ochotę słuchać więcej niż jednej piosenki, już nie mówiąc o sprawieniu sobie całej płyty, albo może i dwóch. No i z tego niepokoju wyszły dalsze znaki zapytania w mojej muzycznej pamięci, aż w którymś momencie się przełamałem i pomyślałem, a co? Przecież w piosenkach bez granic muzyka country nie jest takim rzadkim gościem. Sunglasses and my Tony Lomas and my classic. You said I'd be Johnny and you'd be June, and I'll ride with you to the moon. Guess what? You can't ride in my little red wagon. The front seat's broken and the axle's dragging. You can't step to this backyard swagger. You know it ain't my fault when I'm walking dogs dropping like a ooh. Takie piosenki jak ta oczywiście przekonały mnie do tej artystki, ale zacznijmy od początku. Zobaczyłem panią, która wydaje się być stereotypem takiej niezbyt rozgarniętej, kantrowej dziewczyny. Eksponowany biust, długie blond włosy, troszeczkę taka lalkowata stylizacja, zgrabne, owszem, nogi, eksponowane, nie powiem. No i głos też niespecjalnie może głęboki, przeszywający intelektem. Takie pierwsze wrażenie. No ale potem słyszę, że to nie jest wyłącznie takie zawodzące country, ale i mamy rockowe zacięcie chwilami. Mało tego, bardzo porządna produkcja, dobry zespół, dobrze to brzmi, kompozycje zróżnicowane. No i pomyślałem, może poza tą jedną piosenką będzie więcej. No i było więcej. Oczywiście Miranda Lambert, bo tak się nazywa ta pani, jest gwiazdą country i od tego country nie ucieka specjalnie. Niemniej na jej płytach można znaleźć dużo bardzo porządnych kompozycji i oczywiście to nie jest jakaś specjalna działalność odkrywcza i nowe lądy muzyczne, ale dobra, porządna produkcja. Nowy album, to właśnie z niego pochodziła ta piosenka Little Red Wagon. Nowy album wydany miesiąc temu nosi tytuł Platinum. No i to znowu odniesienie platyna, czyli taka próba kokieterii, a może będzie platynowa płyta, a może platynowa blondynka. A z tym blondem to jeszcze dochodzi do tego cytat, który mnie rozbawił. W jednej z piosenek Mirandy Lambert na tej płycie padają takie słowa: to, co cię nie zabije, to ciężko na polski przetłumaczyć, it makes you blonder, czyli to, co cię nie zabije, powoduje, że jesteś jeszcze bardziej blondynką. A więc dystans do siebie, no i to wszystko doprowadziło do tego, że przestałem być ostrożny, mam płytę platynum, mało tego, zapowiem jeszcze dwa utwory z tejże płyty. Ich tytuły All That's Left, czyli wszystko, co zostało, a potem będzie Holding On To You, czyli esencja niby country, ale słucha się przyjemnie. Przynajmniej taka jest moja opinia. Miranda Lambert. Get your shoes on, get your suitcase, your stereo and all of your CDs. No more talking, just start walking, 'cause all that's left for you to do is leave. Tell your lawyer by the wonders of this old world. mama's eyes, and I pray to the man in the moon. I got drunk with the highwaymen, felt the burn of the desert wind, seen some promising ideas. But ain't no moment like when I'm holding on to you. Ain't no moment like when I'm holding on to you. Baby, over the years I've been moved to tears by the wonders of this old world. One of God's mysteries that never fails to get to me is the moment when I'm holding on to you. Ain't no moment like when I'm holding on to you. Just rolled in. It's cold here in Michigan. Got a sold out show tonight. Pretty soon we'll hit the stage. I'll feel the lights hit my face. We'll see some magic in the room. Ain't no more. Wystąpiła bardzo blondynka, Miranda Lambert, ale nic w tym złego nie widzę, bo tu Zosia Gruszewska już mnie odpytuje, czy ja się przypadkiem nie czepiam. Nie, nie czepiam się. Jednocześnie lubię, jak w audycji jest wszystko uporządkowane i napomniał mnie lekko słuchacz Grzegorz, że artysta, który rozpoczął audycję, Seth Walker, a konkretnie piosenki z jego nowej płyty Sky Still Blue, już z tego Austin, o którym mówiłem, przeniósł się do Orleanu. Ja nie byłem zbyt precyzyjny w tej zapowiedzi, ale jak mówię, lubię porządek, więc informuję wszystkich, że Seth Walker teraz jest w Nowym Orleanie. Może nie w tej chwili, ale obecnie. No a teraz na zakończenie tej części, bo zaraz Antek Piekut wejdzie, jak zwykle sięgam po zupełnie nieznane starocie brytyjskie z lat 60., bo są i tacy, którzy uwielbiają te odkrywane ponownie wynalazki sprzed lat. I proponuję dwa nagrania. Najpierw grupy The Regents, Bye Bye Johnny, a potem Johnny Milton. Też mało kto pewnie wie, że taki istniał artysta, i Something Else. she comes. Here comes that girl again. What in a penis is I don't know when. She don't only scream when I pass. She goes dead on the guys from out of my class. That ain't stop me from my thinking to myself. She sure my look at me. She's something else. Hey, look at there. Across the street. There's a car made just for me. So on that car will be a luxury. A 5 gun, a cane, pull up a gas. A brand new convertible is out of my class. That ain't stop me from my thinking to myself. That costs my look at me. Get something else. Hey, look at here. Just wait and see. Work hard and save a dough. I bought a car and a Corolla for show. Get me the girl and we go riding around. I look around sharp with a white top down. Keep right on a dreaming and I'm thinking to myself. When it all comes true, man, wow, there's something else. Hey, look at here. What's all this? Never thought I'd do this before. But here I am, and I'm knocking on that door. My car's up front, and it's all mine. 41 for not a 59. Got that gun, and I'm a thinking to myself. She sure might look a man when I see something else. Tyle dawnego angielskiego grania, a teraz Antoni Piekut. Dzień dobry. Cześć. Będzie trochę amerykańskiego. Ale najpierw muszę zacząć od piłki kopanej, bo wszyscy tym żyjemy. Nie dosypiamy i bardzo się cieszymy albo nie cieszymy. W każdym razie są emocje. A ja ciągle jestem pod wrażeniem sceny, która na długo utkwi i będzie zawsze kojarzona z tym mistrzostwem, mianowicie ugryzienie zawodnika przez zawodnika. Ja pamiętam, jak zawodnik włoski Chiellini, pogryziony przez Suareza, odsłaniał tak dramatycznym gestem tą taką ziejącą ranę po tym i pokazywał wszystkim, z całemu stadionowi, jakby leciał mamusiu, a Suarez się gryzie albo coś w tym stylu. I w związku z tym nie mogłem się powstrzymać, bo jest utwór, który nosi tytuł Bite Marks, czyli ślady po ugryzieniach, i to jest John Hyatt. Bad man. Hi-Hat trochę bardziej rockowo niż normalnie, sprzed 2 lat płyta. Steam przewidział to, to nie, że no, po, ale przewidział. No widocznie miał w życiu już taki epizod. No, myślę, że to opiszę, bo to naprawdę warto. Steam Hammer, Junior's Wailing. To jest taki utwór, który, na który zawsze czekam, bo wiem, że komputer w którymś momencie tam, bo jest sekwencja utworów, że to wypluje i ja już czekam, bo to mnie jakoś podnosi. Taki już sam ten wstęp, to jak jakieś fanfary rock'n'rollowe, oczywiście na innych instrumentach i wiem, że będzie się działo to, co kocham najbardziej. Steam Hammer, Junior's Wailing. Steam Hammer, 69 rok. Wtedy takie płyty drogie dzieci nagrywano. Mumford & Sons to zupełnie drugi biegun. Taka muzyka opowiadająca historię. Oni snują te swoje opowieści. W podobny sposób się te utwory rozwijają. Zaczyna się to... Ja nie pamiętam, czy ty też przerabiałeś ze mną jeszcze na uczelni Krzywa Gaussa albo coś takiego, że na początku jest nisko, a potem coraz wyżej, jak za przeproszeniem biust, a potem opada. To jest... Jeśli chodzi o, o ten biust, to już mi się przypomniało. Tak? Dobrze, brawo. Więc to ci się teraz przypomni, bo to jest schemat konstrukcji utworów Mumford & Sons. Zaczyna się spokojnie, wszyscy myślą, że tak będzie do końca. Już po 30 sekundach wchodzimy w jakieś rytmy, emocje rosną, czasami nawet dochodzi do historycznych wrzasków, a na końcu znowu spokojnie. Bardzo to wszystko poetyckie i piękne. Ja lubię Mumford & Sons. So I was lost. Go count the cars before you go to the Holland Road. With your heart like a stone, you spared no time in lashing out. And I knew your pain and the effect of my shame, but you cut me down. You cut me down. And I will not tell the thoughts of hell that carried me home from the Holland Road. With my heart like a stone, I put up no fight to your callous mind. And from your corner you rose to cut me down. You cut me down. Hit my low. Little did I know that would not be the end. From the Holland Road, well, I rose and I rose and I paid less time to your callous mind. And I wished you well as you cut me down. You cut me. Though there's cracks you'll see, when I'm on my knees I still believe. And when I've hit the ground, neither lost nor found, if you'll believe in me I still believe. Trudno w to uwierzyć, ale kiedy w Hyde Parku w Londynie odbywa się koncert Stonesów, 60 tysięcy ludzi zgromadził, to niedaleko, parę kilometrów w linii prostej stamtąd, kolejne 60 tysięcy ludzi oglądało Mumford & Sons. No a jak już o Stonesach mowa, to będzie kotlet Stonesów. Ja chyba wprowadzę tutaj taki kącik kotletów Stonesu, bo oni mają taki zestaw specjalnie dla Amerykanów. Za przeproszeniem oczywiście, bo jest dużo, tak, za Amerykanów, żeby nie dostać tą flaszką, tak jak na Big Blues Brothers, pamięta, że tam nie można z byle repertuarem, prawda, do publiczności, więc na tym stadionie siatka była. Tak, więc mają takie sety półgodzinne, żeby publiczność była zadowolona. Mam nadzieję, że pan redaktor będzie zadowolony, ja będę zadowolony i państwo. Cześć. And poor Mark Antony's senses were drowned, and his future was doomed. He was blinded by secrets that two lovers share should never have been betrayed. He was blinded by love. He was blinded by love. And it's no use crying or weeping. You better lock up your soul for safekeeping. Promise me the poor prince away. He gave up his the trivial pursuit of the parvenu, sex, fun, and love. So lovers beware. If you lose your heart, careful now, don't lose your mind. Don't mortgage your soul to a stranger. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. Kupując nowy telewizor, otrzymasz zniżkę aż do 1000 zł. Na przykład 50-calowy telewizor LED Smart 3D marki Sony z odświeżaniem XR600 za 3699 zł. MediaMarkt.pl. Zrobić zakupy, odebrać pranie, zapłacić rachunki, zadzwonić do mamy, posprzątać garaż, umyć okna, pamiętać o wszystkim. Zastanawiasz się, jaki produkt na pamięć i koncentrację wybrać? Porównaj jego skład z Bilomagiem Plus. Czy zawiera aż 5 składników aktywnych jak Bilomag Plus? Czy zawiera wysoką dawkę ginkgo biloba i lecytynę jak Bilomag Plus? Czy wystarczy jedna kapsułka dziennie? Teraz suplement diety Bilomag Plus dostępny w opakowaniu ekonomicznym. 90 plus 30 kapsułek gratis. Bilomag. Pamiętasz o wszystkim. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 6 lipca, jest 10. Tomasz Ławnicki, zapraszam na serwis Trójki. Eksperci z Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych za godzinę wrócą na miejsce katastrofy pod Częstochową. W wypadku zginęło 11 osób, jedną udało się uratować. Coraz więcej uchodźców ze wschodniej Ukrainy. Tysiące osób schroniły się na Krymie. Najdłuższe w Polsce tramwaje będą jeździły w Krakowie. Tamtejsze MPK podpisało kontrakt z bydgoską PESą. A na początek najnowsze informacje w sprawie wypadku lotniczego w Topolowie pod Częstochową. Eksperci mogą już rozpocząć identyfikację zwłok ofiar. Niewykluczone, że konieczne będą badania DNA. W katastrofie zginęło 11 osób, 9 z nich spłonęło uwięzionych w maszynie. Nocą ich ciała zostały wydobyte z wraku samolotu, informuje Wojciech Wieczorkiewicz ze Straży Pożarnej w Częstochowie. Dzisiaj w godzinach nocnych, około godziny 2:30, zostały wydobyte z wnętrza wraku pozostałe ofiary tego zdarzenia i na ten moment nasze działania w dalszym ciągu sprowadzają się tylko do zabezpieczenia terenu. Za godzinę na miejscu katastrofy prace mają wznowić członkowie Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych. Na razie, co do przyczyn zdarzenia, trwają spekulacje. Możliwe, że doszło do przegrzania silników. Jeden z nich zapewne uległ awarii. Teoretycznie drugi powinien wystarczyć do bezpiecznego wylądowania, ale pasażerowie mogli nie być przypięci do foteli i doszło do przesunięcia środka ciężkości. Taki scenariusz wczorajszych wydarzeń w Topolowie rysował w TVP Info ekspert lotniczy Grzegorz Brychczyński. Tutaj mogło dojść do, znów mówię, mogło dojść do takiej sytuacji, że skoczkowie siedzieli. W związku z tym, jeżeli on z tej konfiguracji wznoszącej musiał wyłączyć silnik, pochylił samolot, musiał zadziałać w odpowiedni sposób, musiał dziób, jak to się mówi, pochylić. Nie wiem, czy skoczkowie byli przypięci. W tym momencie mógł się środek ciężkości, że tak powiem, przesunąć, co jest rzeczą katastrofalną dla samolotu na krytycznych parametrach wznoszących. Wypadek przeżyła jedna osoba. Stan 40-letniego mężczyzny jest ciężki, ale stabilny. Lekarze ze szpitala w Częstochowie zapewniają, że jego życiu nic nie zagraża. Nie zgodzili się jednak na to, by poszkodowany został przesłuchany. Mężczyzna wciąż jest w szoku. W Watykanie ponownie o pedofilii spotyka się papieska komisja do spraw ochrony nieletnich. Kościół jest świadom krzywd wyrządzonych najmłodszym, mówił niedawno papież Franciszek i zapewniał, że sprawcy tych czynów zostaną ukarani. W tej kwestii Franciszek jest jednoznaczny, ocenia profesor Zbigniew Mik-